سلام به شما که اینجا با ما هستید. امروز قراره بر اساس مطلبی که برامون فرستادید یه بررسی خیلی عمیق داشته باشیم روی دنیای میکس مدیا، هنر ترکیب مواد. سلام، موضوع خیلی جذابی. آره واقعا. حتما برای شما هم پیش اومده که به یک اثر هنری نگاه میکنید و احساس میکنید زنده است، انگار داره نفس میکشه، ولی نمیدونید رازش چیه. خب، امروز میخوایم این راز رو کشف کنیم. دقیقاً. مأموریت ما اینه که ببینیم چطور ترکیب چند تا ماده ساده میتونه یه کار هنری رو از یه چیز تک بعدی تبدیل کنه به یه دنیای چند بعدی و پر از داستان. آره، و نکته جالبش اینه که این دنیا درش به روی همه بازه، یعنی قرار نیست اینجا فقط از تکنیک‌های پیچیده برای هنرمندای حرفه‌ای حرف بزنیم. نه اصلا. هدف اصلی اینه که ببینید شما چطور میتونید با چیزایی که شاید همین الان دور و براتون دارید شروع کنید و یه راه جدید برای بیان کردن خود پیدا کنید. خب پس بیایید این مفهوم رو کالبد شکافی کنیم. توی مطلبی که فرستادید اول از همه میاد سراغ کلمه مدیوم. درسته. مدیوم یعنی همون ماده یا ابزاری که هنرمند باهاش کار میکنه. مثلا رنگ روغن، آب رنگ یا حتی یه تیکه زغال. پس میکس مدیا یعنی دیگه خودمون رو به یه ابزار محدود نکنیم. دقیقاً. ولی به نظرم این تعریف یکم ساده است. این فقط ترکیب مواد نیست. این ترکیب زبان هاست. ترکیب زبان ها؟ آره. ببینید هر مدیوم زبان و شخصیت خودشو داره. آب رنگ شاعرانه و غیر قابل پیشبینی حرف میزنه. جوهر قاطع و صریحه. مداد رنگی با جزئیات و با حوصله داستان تعریف میکنه. چه تعبیر جالبی. کار بزرگ هنرمند میکس مدیا اینه که این زبانهای مختلف و جوری کنار هم بذاره که یه مکالمه جذاب بینشون شکل بگیره، نه اینکه فقط سر هم داد بزنن. مکالمه بین مواد. توی مقاله هم یه مثال خیلی خوب زده بود که این ایده رو کاملا روشن میکنه. فرض کنید پس زمینه رو با آب رنگ کار میکنید. خب اون حس نرم و سیال رو به کار میده. بعد برای کشیدن جزئیات مثلا یه چهره یا برگ‌های یه درخت از مداد رنگی استفاده می‌کنید که کنترل بیشتری به شما میده. درسته، دقت بیشتری داره. و در نهایت خطوط اصلی رو با جوهر سیاه برجسته می‌کنید. نتیجه یه اثریه که هم رویا پردازی آب رنگ رو داره، هم دقت مداد رنگی و هم قدرت جوهر. بله، و اینجا یه اتفاق جالب‌تر هم میفته. وقتی شما این لایه‌ها رو اضافه می‌کنید، در واقع دارید زمان رو دستکاری می‌کنید. زمان رو؟ چطور؟ به این فکر کنید. اون لایه آب رنگ اولیه مثل یه خاطره محو و سریه. مداد رنگی که روش میاد، حاصل ساعت‌ها تمرکز و یه تصمیم آگاهانه است و اون خط جوهر نهایی یه امضای قاطع و دائمیه. عجب. شما با ترکیب اینها دارید یه خط زمانی رو توی یه تصویر ثابت جاسازی می‌کنید. این تنش بین لحظه‌های گذرا و تصمیم‌های دائمیه که به اثر عمق میده. فوق‌العاده است، هیچ‌وقت اینطوری بهش نگاه نکرده بودم. این بحث ما رو میرسونه به یه سوال کلیدی که چرا اصلا کارو پیچیده کنیم؟ آره، چرا با همون یه مدیومی که بلدیم کار نکنیم؟ خب یکی از دلایلی که توی منبع بهش اشاره شده دقیقاً همینه که از محدودیت‌های اون یه زبان خاص رها بشیم. نیست. به جنبه احساسیش فکر کنید. بعضی حسا اونقدر پیچیدن که نمیشه با یه زبان بیانشون کرد. مثلا حس دلتنگی برای دوران کودکی. این حس هم شیرینه، هم غمگین، هم مبهمه. شاید شما شیرینیش رو با رنگ‌های گرم پاستل نشون بدید، غمش رو با خطوط خراش خورده و تیز جوهر و ابهامش رو با یه لایه محو از آب رنگ. میکس مدیا به شما اجازه میده یه کوکتل احساسی بسازید. کوکتل احساسی؟ چه خوب گفتید. و یه نکته دیگه که توی مقاله بود و برای من خیلی جالب بود بحث بافت بود. بله، بافت خیلی مهمه. من همیشه فکر میکردم بافت یه جور حقه بصریه، ولی نویسنده میگه این فراتر از دیدنه، بحث دعوت کردن بیننده به لمس کردن اثره. 100%. اینجاست که هنر از قابش بیرون میزنه. تصور کنید روی نقاشی صاف تکیه‌ای از پارچه گونی یا نخ کانوا چسبونده شده. خب وقتی شما به عنوان بیننده به اثر نزدیک میشید، مغزتون ناخودآگاه سیگنال لمس کردن رو دریافت میکنه. این کار یه رابطه فیزیکی و صمیمی بین شما و اثر هنری برقرار میکنه. دیگه فقط تماشاگر نیستی. دقیقاً، دیگه فقط یه تماشاگر نیستی، بلکه یه شرکت کننده ای. اثر از یه پنجره به یه شی در دنیای شما تبدیل میشه. خب فکر کنم تا اینجا هر کسی باشه وسوسه شده که خودش دست به کار بشه. سوال اینه که قدم اول چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ این دنیای بی‌نهایت از مواد و ابزار آدم رو یکم میترسونه اولش. آره، خوشبختانه توی مطلبی که فرستادید چند تا ترکیب کلاسیک و امتحان شده رو معرفی کرده که نقطه شروع امنی محسوب میشن. مثلا کلاژ با آب رنگ. بله، و بیایید این ترکیب رو تحلیل کنیم تا ببینیم چرا جواب میده. توی کلاژ شما تکیه‌های کاغذ با لبه‌های تیز و مشخص دارید که نماینده قطعیت و ساختار هستند. درسته. حالا وقتی روی اینها آب رنگ می‌ریزید، یه عنصر غیرقابل پیش‌بینی و سیال رو وارد بازی می‌کنید که لبه‌ها رو نرم می‌کنه. یعنی شما دارید یه دیالوگ زنده بین نظم و تصادف خلق می‌کنید. عجب. یا مثلا ترکیب مداد و جوهر. آره، کوه مثل که خیلی رایجه. مداد نماینده تردید و جستجوه. شما باش اتود میزنید، پاک میکنید. جوهر نماینده تصمیم نهاییه. این ترکیب فرایند فکری هنرمند رو به نمایش میذاره. عالیه. و ماجرا اینجا تموم نمیشه. مقاله پا رو فراتر میذاره و از مواد سه‌بعدی هم حرف میزنه. پاپی ماشه، گل خشک، پارچه، دکمه، نخ. آره، یعنی شما رسماً میتونید مرز بین نقاشی و مجسمه سازی رو بشکنید. حتی ابزارهای ساده مثل اسفنج برای ایجاد بافت یا کاردک نقاشی. دقیقاً. اما اینجا یه هشدار خیلی مهم وجود داره که توی منبع هم به درستی بهش اشاره شده. چی هست؟ قبل از اینکه بخواید ارکستر خودتون رو رهبری کنید، باید صدای تک تک سازها رو بشناسید. یعنی باید بدونید هر ماده به تنهایی چطور رفتار میکنه. یعنی ویژگی‌هاش رو بشناسیم. بله. من نمیتونم بگم چند بار دیدم یه اثر زیبا به خاطر ندونستن همین نکته خراب شده. مثلا هنرجو ساعت‌ها وقت گذاشته، یه پس‌زمینه آبرنگ ظریف کشیده، بعد یه لایه وارنیش روغنی روش زده و همه چیز خراب شده. کل نقاشی در وارنیش خل شد و تبدیل به یه لکه گلی شده. این یه فاجعه است. وای، چه وحشتناک. پس شناخت مواد حائز اهمیته. خب خوشبختانه مطلبی که فرستادید یه جور نقشه راه پنج مرحله‌ای هم پیشنهاد میده تا توی این ماجراجویی گم نشیم. یه راهنمای خیلی خوبه برای شروع. آره، بیایید مرورش کنیم. مرحله اول، ایده پردازی. یعنی قبل از هر چیز بدونید مقصودتون چیه، میخواید چه حس یا داستانی رو منتقل کنید و یه طرح خیلی ساده و ساده روی کاغذ بکشید. دقیقاً. ولی این طرح اولیه مثل این نیست که شما نقشه دقیق یه ساختمان رو بکشید. بیشتر شبیه اینه که قبل از سفر یه نگاه به نقشه بندازید تا بدونید قراره به سمت شمال برید یا جنوب. فقط یه جهتگیری کلیه. عالیه. گام دوم، زمینه سازی. اینجا با یه مدیوم پایه شروع می کنید. مثلا کل سطح کار رو با یه لایه آب رنگ می پوشونید یا با چسبوندن تکه‌های روزنامه پس زمینه کلاژ درست می کنید. در واقع صحنه نمایش شماست. دقیقاً. و این پس زمینه حال و هوای کلی کار رو تعیین می کنه. یه پس زمینه تیره و شلوغ داستان متفاوتی رو نسبت به یه پس زمینه روشن و خلوت تعریف می کنه. حالا بازیگرای اصلی باید وارد صحنه بشن که ما رو میرسونه به گام سوم، اضافه کردن جزئیات. اینجا با مدیوم دوم یا سوم شخصیت‌های اصلی داستانتون رو میکشید. درسته. خطوط اصلی، چهره‌ها، عناصر مهم همه اینجا شکل میگیرن. و بعد میرسیم به مرحله‌ای که به نظر من جادوی میکس مدیا اتفاق میفته. گام چهارم، اضافه کردن بافت. آره؟ اینجا دیگه وقت بازی و خلاقیته. از هر چیزی که فکرش رو بکنید میتونید استفاده کنید تا به کارتون بُعد فیزیکی بدید. پارچه، نخ، ماسه، هر چیزی. این مرحله‌ایه که شما از بیننده دعوت میکنید به کار شما نزدیکتر بشه. خیلی نزدیک. و در نهایت گام پنجم، نهایی سازی. اینجا یه قدم به عقب برمیگردید، به کل اثر نگاه میکنید و مثل یه رهبر ارکستر صداها رو با هم هماهنگ میکنید. بله، شاید لازم باشه جایی رو تیره تر کنید یا یه هایلایت نوری اضافه کنید تا تعادل و هارمونی در کل کار برقرار بشه. این نقشه راه خیلی خوبه، به خصوص برای شروع. آره، اما یادتون باشه این یه دستور پخت کیک نیست که اگه مواد رو جابجا بریزید خراب بشه. این فقط یه پیشنهاده. یه راهنماست فقط. راهی بهترین نتایج وقتی به دست میاد که شما این ترتیب رو به هم میریزید. شاید دلتون بخواد اول بافت رو ایجاد کنید و بعد روی اون نقاشی بکشید. مهم اینه که به فرایند اعتماد کنید و به خود اثر گوش بدیم. دقیقاً. و یه نکته دیگه در مورد اون مرحله نهایی سازی. سخت‌ترین بخش هنر دونستن اینه که کی باید دست از کار کشید. اون وسوسه اضافه کردن فقط یه چیز کوچیک دیگه میتونه کل کار رو خراب کنه. کاملاً درسته. و مثل هر ماجراجوی دیگه‌ای این مسیر هم تله‌های خودشو داره. مقاله به 3 اشتباه رایج اشاره کرده که خیلی هم مهمه بدونیمشون. اولین تله هیجان زده شدن و استفاده از تعداد خیلی زیادی مدیومه. نتیجهش میشه یه کار شلوغ و گیج کننده. ببینید اینجا یه دیدگاه متفاوت وجود داره. من فکر میکنم مشکل اصلی تعداد مدیوم ها نیست، بلکه نقش اونهاست. یعنی چی؟ شما میتونید از 10 مدیوم مختلف هم استفاده کنید، به شرطی که هر کدوم یه وظیفه مشخص داشته باشه. یکی برای پس زمینه، یکی برای خطوط، یکی برای بافت. مشکل از جایی شروع میشه که چند تا مدیوم دارن برای انجام یک کار واحد با هم رقابت میکنن. بی هدفی باعث هرج و مرج میشه، نه کمیت. چه نکته دقیقی. اشتباه دوم که بهش اشاره شده انتخاب مواد ناسازگاره. همون فاجعه وارنیش روغنی و آبرنگی که تعریف کردید. آره. برای حل هوشمندانه که توی منبع شما هم پیشنهاد شده و من همیشه بهش میگم مهمترین 5 فرایند هنری اینه. همیشه قبل از کار روی اثر اصلی ترکیب‌هاتون رو روی یه تیکه کاغذ باطله امتحان کنید. یه آزمایشگاه کوچیک شخصی. دقیقاً. ببینید آیا این چسب بعد از خوش شدن زرد میشه؟ آیا این دو رنگ کنار هم ترکیب قشنگی میسازن؟ این کار از ساعت‌ها قصه خوردن در آینده جلوگیری میکنه. و اشتباه سوم که شاید کمتر به چشم بیاد، فراموش کردن تثبیت اثره. بله، استفاده از فیکساتیو. وقتی لایه‌های مختلف مواد با سرعت‌های متفاوتی خشک میشن، ممکنه بعد از مدتی از هم جدا بشن یا ترک بخورن. استفاده از این اسپری‌ها عمر اثر شما رو تضمین می‌کنه. بله، این مثل بیمه کردن کار شماست. شما برای خلق اون اثر زحمت کشیدید، پس باید ازش محافظت کنید. خب با همه اینها چطور میتونیم در خونه تمرین کنیم؟ اونم بدون اینکه مجبور بشیم کلی هزینه کنیم. مقاله چند تا پیشنهاد خیلی عملی داره که خیلی هم خوبه. اولیش اینه که یه دفترچه تمرین مخصوص این کار داشته باشید. یه دفترچه ارزون که نترسید توش خرابکاری کنید. این دفترچه خیلی مهمه. این یه فضای امن و بدون قضاوت برای بازی کردنه. قرار نیست چیزی که توش کشیده میشه شاهکار باشه. نه اصلاً. این دفترچه آرشیو تجربیات شماست. بعد از مدتی برمیگردید و میبینید که فلان ترکیب چقدر جالب از آب در اومده. این یه منبع الهام شخصی برای خود شما میشه. دقیقاً. پیشنهاد بعدی هم اینه که از وسایل دمدستی و بازیافتی استفاده کنید. روزنامه‌های باطله، پارچه‌های کهنه، دکمه‌های لباس‌های قدیمی، بسته‌بندی‌های مغب. آره. لازم نیست از اول سراغ گرون‌ترین ابزار هنری برید. هدف در این مرحله یادگیری فراینده، نه خلق اثر موزه‌ای. و این کار یه فایده دیگه هم داره. وقتی شما از مواد غیر منتظره و پیش پا افتاده استفاده می کنید، ذهن شما رو مجبور به خلاقیت بیشتر می کنه. چه جالب! مثلا اینکه چطور میشه از یک کیسه چای کیسه‌ای استفاده شده برای ایجاد یه بافت زنگ زده و قدیمی استفاده کرد؟ این سوالا ذهن شما رو باز میکنه. و در نهایت مهمترین نکته‌ای که بارها و بارها توی منبع تکرار شده. از اشتباه کردن نترسید. هر اشتباه یه داده جدیده که به شما یاد میده دفعه بعد چه کاری رو انجام ندید. این دقیقاً قلب ماجراست. هدف نهایی از همه اینها فقط یادگیری یه تکنیک نیست. هدف پیدا کردن صدای شخصی شماست. صدای شخصی؟ بله، شما میتونید و باید آثار هنرمندان بزرگ رو ببینید و ازشون الهام بگیرید. اما در نهایت سبک شما از ترکیب موادی که شما بهشون علاقه دارید و روشی که شما برای بیان حرفتون انتخاب میکنید متولد میشه. پس هیچ قانونی وجود نداره. هیچ قانونی وجود نداره. شاید ترکیب منحصر به فرد شما، استفاده از قهوه برای رنگ کردن پس‌زمینه و بعد گلدوزی کردن روی اون باشه. تنها قانون اینه که خودتون باشید. در پایان این بررسی عمیق، به نظرم پیام اصلی اینه که هنر میکس مدیا یه طرز فکره، یه دعوتنامه برای شکستن قوانین، عبور از مرزهای تعریف شده و لذت بردن از خود فرایند کشف و خلق. کاملا درسته. یه ابزار برای پیدا کردن صدای منحصر به فرد شما. در این دنیای شلوغ؟ دقیقاً. و حالا که تا اینجا اومدیم، یه سوال برای اینکه خود شما این بحث رو یه قدم فراتر ببرید و باهاش درگیر بشید. بفرمایید. مطلبی که فرستادید به زیبایی درباره ترکیب مواد صحبت کرد. حالا کمی فکر کنید، چطور میشه ایده ها یا سبک های هنری به ظاهر ناسازگار رو با هم ترکیب کرد؟ چه سوال جالبی. مثلا چه اتفاقی میفته اگه شما بخواید نظم، دقت و ظرافت مینیاتور ایرانی رو با انرژی، رهایی و هرج و مرج کنترل شده نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی در یه اثر واحد ترکیب کنید؟ این برخورد غیر منتظره بین دو جهان متفاوت چه دنیای جدیدی رو میتونه خلق کنه؟